شب بخیر کوچولو، به نام خدای بزرگ و مهربون. سلام به گلای قشنگم. امیدوارم هر جا هستین خوب باشین، خوش باشین، سلامت باشین. میدونین بچه ها، سلامتی شما آرزوی همه ماست. امیدوارم که همیشه تنتون سالم باشه. خب بریم سر وقت قصه‌مون. شما عروسک دوست داری؟ منم خیلی دوست دارم، خیلی زیاد. به کسی نگیدم. قربونتون برم، بریم سراغ قصه‌مون که اسمش هست هدیه خاله جون. کوچولو صاحب یه عروسک شده بود. اون عروسک و خاله نرگسش براش خریده بود. خاله نرگس پریا توی شهر دیگه زندگی میکرد. اون وقتی خونه پریا اینا اومد، برای اون یه عروسک آورد. پریا همش با عروسکی سرگرم بود. اسم عروسکشو گذاشته بود سارا. پریا برای سارا قصه میگفت، از دوستاش میگفت، از آرزوهاش میگفت. سارا هم با مژه‌های بلندش به پریا همینجور نگاه میکرد. خلاصه پریا از وقتی خاله نرگسش اومده بود خونه‌شون و صاحبی عروسک شده بود، دیگه به مهد کودک نمیرفت. هرچی مادر میگفت پریا جون چرا به مهد کودک نمیری؟ پریا میگفت آخه خاله نرگس اومده، تازه سارا هم اگه من برم تنها میمونه. خلاصه بچه ها، پریا نه با دوستش بازی میکرد، نه به مهد کودک میرفت. اون خاله نرگسشو خیلی دوست داشت. دوست داشت همینجور تو خونه بمونه پیش خالش. یه روز خاله نرگس به پریا گفت، پریا جون، من دوست دارم تو به مهد کودک بری و شعرهای تازه یاد بگیری، قصه های جدید یاد بگیری، دوستای جدیدی پیدا بکنی. بهتره که به مهد کودک بری، تازه میتونی سارا رو هم با خودت ببری. پریا فکری کرد و گفت باشه، من میرم به مهد کودک. بچه پریا فردای اون روز رفت مهد کودک. اون عروسک سارا رو هم با خودش برد. پریا توی مهد کودک دلش برای خاله نرگس تنگ شده بود. اون روزی که پریا به مهد رفت، خانم مربی یه شعر قشنگ برای بچه ها خوند. یه قصه قشنگم برای اونا تعریف کرد. بچه های گلم، پریا دیگه هر روز به مهد کودک می رفت و وقتی از مهد کودک برمی گشت، کلی با خاله نرگس بازی می کرد. توضیح می داد که اون روز در مهد کودک چه چیزایی یاد گرفته. آخه درسته که خاله نرگس رو خیلی دوست داشت، اما دلیل نمی شد که به مهد کودک نره و با دوستاش بازی نکنه. خاله نرگس به پریا میگفت نباید هیچی باعث بشه که آدم به کاراش نرسه. بچه های گلم، خاله نرگس چند روز دیگه خونه پریا اینا موند و اون وقت رفت. پریا هم هر روز به مهد کودک میرفت و با دوستاش بازی میکرد. عجب عجب قصه ای بود. بله، صحبت از پریا بود، صحبت از عروسک بود. بچه ها به کسی نگینا، من با این سن و سال هنوز عروسک ها رو خیلی دوست دارم، خیلی زیاد. گاهی اوقات هر جا عروسک ببینم باشون حرف میزنم، درد دل میکنم، اونام همینجور به حرفای من گوش میدن. خب قصه قشنگی بود، گلای قشنگم. میدونم شما وقتی از شهرستان براتون مهمون میاد، مهمونتون رو ببینید، یکی دو روز نرفتین مهد کودک اشکالی نداره، ولی دوستاتون دلاشون برای شما تنگ میشه، باید برین خانم مربی رو ببینین، شعرهای قشنگ یاد بگیرین، قصه های قشنگ، بازی های قشنگ، وقت اونا رو بیاین برای مهموناتون تعریف بکنین. نیاز گل ما، محمد رضا، سینا، آرزو، اینا بچه هایی هنگه دائم خونهشون مهمون میان. ولی خوب مهد کودکم میرن، پیش دبستانم میرن. آفرین به همه شما گلای قشنگم، هزاران آفرین به پریا که بالاخره قبول کرد بره به مهد کودک. کاش منم کوچولو بودم همراه شما میومدم، اما خوب دیگه. بله، بماند عزیزای دلبندم، خیلی دوستتون دارم. سلام به مربی های نازنینتون برسونین. خدا نگهداره همگیتون باشه.